أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا جو اسما تلاوت کرد دا جرل سم آيات سخشرو ترشبار سم آيات پوری دا سورة مائده دا جا اول آيات ربط دا ما قبل سرچ دی فبما نقضهم دا غا آيات غدا دی چه پزار درس که پچهر درس که دا فرون دا بنی اسرائیل و میساق الله عز و جل ذکر کی چه ما دا بنی اسرائیل و سکلک وعدا واخست نو دا غا وعدی آغا تاکید بیان کری و چه سنگ کلک وعدا و چه نقیبان مرسر ولی رسو چور پیاده وی دا ملاور طولی چه زدر سر رای مشروع بد مبینم و نواتیات کوی او هغه د وعدې هغه تفصیل یې هم څه ورکوي چې پر لمانځه باندې اخیستل سوی وه پر زکات اخیستل سوی وه او چې که رسول الله راله د هغو مرستو امداد به کوي. نن د هغې وعدې ماتوالی ذکر کوي نو د دا ماتوالي سره سره بیا هغه چې دوی ته د ماتوالي په نتیجه کې کوم عذاب ورکول سو هغه هم ورسره ذکر کوي. نو برا به تاکید د کومې خبرې په وسي وه امت محمدیه ته چې امتثال وکړي د احکام د دغو احکامو عملي کولو کې که نه کوي انجام یې دغسې کېږي چې وعده یې وکړی بیا یې نه کول نو دغسې ورسره وسوه. ستا سره هم دغسې کېږي. ته در هغه ډېر بزرګ ځان مه بوله چې وازه به نقض العهد کوم غږ به نه کېږي ما ته به سزا نه راکول کېږي. نو پرون یې وعده وه نن یې نقض د وعدې دي ماتول د وعدې دي. نو الله داسې فرمایي فبما نقضهم دا ما یې ځایده دي ګواکې فبنقضهم دغسې توري فبما نقضهم په سبب سره د ماتولو د دوی د دغه بني اسرائیلو میثاقهم و خپلې کلکې وعدې لره چې د الله سره کړې وه د موسی علیه السلام په ذریعه د هغه نقص په خاطر لعنه موږ لعنت وکوي هم پر دوی باندې الله پاک وایي د لعنت معنا دا ده چې د الله د رحمت خاصه څخه څوک لیرې کې نو الله خپل رحمت خاصه د دې څخه ټول کې حتی په دې کې بزوګان جوړ کړه د جنو جنو د جنو څخه خنزیران جوړ کړه نو د الله لعنت له بالا څنګه لعن موږ لعنت وکړي هم پر دې د خپل رحمت مو لیرې کړل حتی هغه انسانیت قدر مو لا ځینې واخیستې د چا او چا څخه ښه پر لعنت چې شي راسربېره سپسې وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا مجوجر زول قلوبهم زرنا ددي قاسية كلك قسوة دا دبري كلك واجت والكيرج بتشاكو دبر أرسوية نخشاكو نفنا نوز أسرنا بكشيك كي دا حق أرى خبرة شد دا برزرارات له دوغن أسرنا نفر كاو لكسرية مرمي بر دبر باني وولي بتصري وكذني وغرزي دا قسية دا زرنا لا ما ور كلك را نو دا شش سور فيها شو دا دو أبطو دا نقض ته د میثاق چې دی نقض د میثاق وکي علاوه ما لعنت پر وکي نو پر نقض میثاق لعنت را مرتبیش د الله د رحمت لريوالي پر لعنت بیا د زړه سخ کې بار را مرتبیش حق به اثر نه پر کینو بل يحرفون الكلم عن مواضعه زړه چې سخت سو د انسان زړه چې سخت بیا په کم کار باندې په خپل بنه نوع انسان زړه نه سړیږي الله لې خوند له امر تور لرور کی پر حیوان زړه نه خوږیږي دا قسمت چې راځي اخر دغه سیسی چې هغه د الله تعالی آیاتونه ورته وایي هغه آیاتونه دته ټوکی ټکان دي مال بیرته ملا صاحب ته وګورئ تر له وتلی دی ولې مخسور شین کی چې پیښه ده آیاتونه دې نه مالي کوم نو څه وسه ساده خبر ورته مال میش نو د دې هغه علما او بس کول یحرفون دی به تغیر ولا الکلمه کلام عم مواضعه دخبل زايو سخه دا مواضع دا كلام چو دو غسخه تغير ور لر ور كاو تحريف ور لر ور كاو دا سره کم دو قسم یو تغير دا كلام دخبل موضع سخه دا دي مثلا یو زاي باب دي دا تورات و انجيل پا دي که بابونه دا سراز باب دي دا جه دا پارا چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ساق پک شکر ذکر سیو جه چه دا اخیر زمانی نبی چه رازی بیا پام کوئی چه غلط سری زان رو بانی تیر نکه دا غصی پا تو نداغ داغ جه حالتا پا تورات که ذکر سیو دا با دا دا خپل موزیع یو اینو خلق خوب دل تا دا نبی علیه السلام سپا تو نکتل دا با پای تا یوی بل زی بکشه دام تحریف دی د خپل موضع څخه یا بیا سر ته یو خو چا خبره په کوم ځای کې دغه بیا بل ځای کې شو دا یو دی بل دا دی چې دی تحریف ورکاوه او کلام ته عم واقعه د خپل موضوع له ګانو څخه ار لا پس خپل معنی موضوع له د پاره وضع دی بر بل معنی ورته کې یا دا نه د معنی دغه مجازي معنی عدل تمرات دغه چې مونږ کول کدا استحریف دوه قسم است یو سم دم لفظی دا موضع بدلی دا دغه ځای آیات کاج بل ځای شته وای دلته دي چې بار خلک دلته پس ګر ځای غځای تر د چا پام یغ دلته د جزا کشلی الته یشین بل دا دی تحریف د مواضع څخه ار لا پس خپل ځان ته معنا لري چې موږ معنا موضوع له بور دغه معنی موضوع له څخه واړی تعویل ور لرور کې بل شی زنی جوړ کړي دغه معنا مراد نو دغه د قران کریم تاسو موږ مخته چې پروت دی په دې کې دغه تحریف لفظی نه کول کیږي دا د قران معجزات یوه تحریف معنوی دی وس ام د ګرد دنیا لاس ورلا دی یوه دوری کشی بلې دوری کشی دلته دا معنا ده دلته دا معنا ده دغه تحریف معنوی قران کې وس مخلقه یې پکشي کې جاری دی او لفظ تعریف نشه کولای نه آیات بل ځای ته وړلای شي د سې خلق را ګرځي نه دالته پر دغه ځای کلمه بدول شي چې بل کلمه کشي د خپل طبیعت مطابق دا نکیږي دا بل لار ورلا ده چې بار ورته متوجي استو جګانې ورته وکي دلته د جلا فز دا معنا نه دمرات ا معنا یې موضوع له هي بدل کې بل ځنی مراد کې هغه کتابو کې چې لفظ تحریف کې دی معنی یې تحریف کول کې دی نو نو پر د ژر پر سختي کم کار را بناس یو حرفون دغه به د ژر پر سختي را بناس چې برا د الله تعالی په کلام باندې ژر نه خوږه دي چې ارسه په کولای بس خو نه ورکا خپل هدف تر لاسه کاوه یو حرفون دي تغیر ولا الکلمه کلامونه عم واقعه د زایو څخه د کلام یې بدلاوه معنی د موضوع له څخه اړه بل موضوع له ورته شو ولا بل معنی ځنی اخته یا اگر سره زای ور بدلاوه بل ځای کې ورل ونسو او دی یې رکړل حظا حظ برخه ته ویل کیږي غټه برخه مما د هغه څخه ذکرو چې دوی ته پند ورکول سوی به په هغه سره نو په تورات کې خو ډیر بحثونه آیاتونه و ته پند برای چې د تغییر لرور کې نو خو په خپله برای چې وکړه پر دې تغییر چې ورسره ورکې برای الله تعالی هغه د زړه څخه لیرې کړل نو دی ایر کړی و حظا برخه غټه برخه یې کړیو مما د هغه څخه ذکرو چې دی ته پند ورکول سو به په هغه سره د هغه سره د یې رقم معامله وکړه ولی خود د طبیعت ته غس چې بس تعویلات ورکوه تغیر ورکوه دوری بوز هغه ته بوز د عمل موقع نه سو په لاس ورکول سو د عمل موقع په لاس نه ورکول سو ولی خو په دغه برخه کې د تورات خدا مو چې د رسول الله اسلام او صاحب کدی هغه سره تغیر کړي او تبدیل کړي نه وای نو خو بار به هدایت په نصیب سوی چې نبی علی صلاتو والسلام راغلو کلمه به پر ویل د دغه کلمې څخه دی به نصیب وسو درجه بل هغه برخه خو د ایمان به نصیب وسو نو حظن غټه برخه د لاس او وتل گو کی یې راکړل اگر سره په زړه کې لا نه ونه الا قلیلا منهم دا ځای راو اوشته ولا تزالو دی ولا تزال هميشه والرسول عليه السلام تعالى خطاب هميشه تطلع تطلع ولي محمد خبر بفيدا كيا على خائنه منهم پر خيانت بني منهم ددي څخه دا داس بدر داله دا چې هميشه ار راز بیا نوې نوې خيانت تا طرف ورته کیږي لکه درنه نه پوری چې سوار لسو کال بعد هم د يهودو ار راز نوې نوې د 300 مسلمانانو ته نوې نوې د 300 چې مسلمان خو زغ خپل دی په پيژنه کني ار شر چې دی پليته د اوغه زار غلل هغه مرسوي نه بل در تر هغه زول هغه مرسوي نه بل در تر هغه زول نو دغه خائنه کین معنا په خیانت ما وکړله دا ځینې ته تاثیر خائنه په خیانت اړي وي خیانت معنا ده ولا تزال هميشه به هر ورځ به تطلع ته خبر پیدا کيه علا خائنه کین پر یو خیانت منهم د دوی څخه الا قليلا منهم مگر نه لږ د دوی څخه په دې کې بلش کسان دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او د امثال دغه بنو تا ته پټنه نه جوړي خو ایمان در باندې راوړی دي نور چې نو دې بس روزمره به یو یو خیانت د څخه تا ته راپورته کیږي در ته راشرو بي بل تفسیر داسې دي ولا تزال هميشه به تطلع تطلع علم راوله على طائفة خائنة دا خائنة مخكت صفات موصوب بروتي خائنة على طائفة بريوار دالة خائنة شاغ خيانة كاري منهم دا دي سخة روز مرابة فديك نوية نوية دالة بيجن او دا خمز ماسر خيانة او دا خمز ماسر خيانة دي با دجل لري ارا دالة با فخبل خبل زايك مصروفي ستاپر خلاف كارونكي نو پر جي تقدير بانيش بها دي دا خائنة سخة خيانة نوسم را طائفة مراز ولا اغا طائفة چا طائفة خائنه ده روزمره به يهودو کې وای و خائنه ته په تاته در مال میږي ویني به شه دغه ده دغه ده دغه الا قليلا منهم مگر نه لږ ده دوی څخه نو دواړه تفسیر سیږي فرق نه سره لري هميشه به ته د دوی څخه پر یو خیانت اطلاع راولې یا به هميشه ته د دوی څخه پر یو خائنه ډال اطلاع راولې که خیانت خوند د وګړو لور راپورت کیږي کده خائنه ډال ده خو روزمره به تاته یو نو وی نو شی د دوی ته وانه څخه ته تکشف کیږي رسول الله اسلام کیول مگر نه لږ خلک منهم د دوی څخه هغه نو څوک چې عبد الله ابن سلام چې ایمان یې په صداقت راوړی او د دملګر شنو چې د دې روزمره خیانت راپورته کیږي نو څه بکې فاعف عنهم فاعف تعفوك عنهم د دې څخه ورسره جګېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې سره جنگېږم ونی خو مخالفین در سره ډیرې جو د مکی قریش لا پاتې خو هغه خو جلا مخالفت دي نو ته د دې څخه عفو وکړه واصفح مخزن واره صفحه دغه ته ویل کیږي چې سړی یو چاته څوک به خبر کی بار دی مخزن دی شي چې کوکه ماته ګر سره نه ګټ نو فعفو معنا عفو کما نه هغه د دې خیانتونه چې کوي تر هغه تیرسه واصفح مخزن واره مقابله مور سره کوه ان الله يحب المحسنين دا ستاد طرف څخه احسان سود د دې سره چې احسان سونه الله پاک او محسنین خوشي تا د دې د خیانت د بدی سره سره هغه دی عفو وکړه د مختزنی واره نو ستا سره به الله محبت وساتي مینه به وساتي دا غي د دې نقض المیثاق ذکر کی پرون دې میثاق ذکر شوی نقض میثاق چې او کی کومه ګټه دی وکړه لعناهم او لعنت الله پر وکړه وجعلنا قلوبهم قاسيه بيد زړه سختي ور لره ور کړ او د انسان د پاره در ټولو غټ مرز زړه سختي د کې په نصیب سول چې نن امت مسلمه اکثره په دغه په تخته د زړه سختي لري نو درېم دا و چې د زړه د سختي سمراي نو دار او تل برای پر تورات باندې د لاور رسول هغه ته لاس ور واچو یا د الفاظ معنی غل چې کوي د خپل زارو سره اړول جزا کې یوس هغه ځای کې یوس تر اړول څه کې پیدا نه کینو او بل افتا پر رب ناس چې بارے نو غټه برخه د هغه ذکر څخه چې الله په تورات کې دی تر لري چې په پند پخسته هغه د الله سو ته فائدہ نه پر وخته ولی خو طبيعت چې د دې پر دې غفلی چې د الته بوز د ترجمه داس وک د عمل مقینس ورته پاته بارے عمل نه غواړي خو دې ځان یې خلاص کړی دی نو دا امت محمدیت په دغه دواړو خبرو د پرون د دوی میثاق په نن په نقض دا وروشو چې څه کوم چې شي کړی دي میثاق کړی دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایس د الله سره مو قرارداد کړی که مو دغه قرارداد مات کړي کېدای شي دغسې آفات باندې را نازل شي دا خلاص شو پسې ومن الذين قالوا دلته چې د یهودو هغه نقض میثاق ذکر شو وعده یې ذکر شو اوس الله وایي نصاران دغه بلای وي دی هم دغسې میثاق کړی و دغسې نقض یې سوی و دغسې آفت پر را نازل شو نو چې د یهودو سره دغه آفت جوړ دی چې دوی نقض وکړي دا آفت پر را نازلیږي د نصاراو سره چې نقض وکړي آفت پر نازلیږي امت محمدیت ته تاکید د امتثال وکړي چې ته بیې عملي کوې ته به دا غلطي نه کوې الله داسې فرمایي ومن الذین او د هغه کسانو څخه قالو چې دوی به بیا ویله انا نصارا چې موږ خو نصارا یو معنا د نصرانیت پر دین باندې یو د دغو کسانو څخه اخذنا موږ اخیستې وه میثاقهم کلکه وعده د دوی د دوی څه مو هم کلکه وعده اخیستې پر دې خبره چې انجیل به عملي کوي په واسطه سره د حضرت عیسی علیه السلام فنسو دی ایره کړه حظا لو برخه مما د هغه څخه ذکرو چې دوی ته پند ورکول سوی بهي په هغه سره عین هغه پر نقش قدم د یهودو ولاړه دوی ته چې کوم کار د پند بیان سوی هغه دغه و چې د نبي علیه السلام نقش په انجیل کې ورته ذکر سوي وی چې راسې ایمان وپر وړې هغه سره بدلې کړلې کار یې ځنی وا نقص نو غټه برخه یې د لاسه وتله ولې خو ایمان یې نشو پر نصیب در ایمان بله غټه برخه یې هغه څخه د څه خاطر اخلاص شو چې هغه د پیغمبر علیه السلام نعوکې هلته بدل کړله کېدای شي ستې متوجه یست دا اغا کسانو سوا من الذين او دا اغا کسانو سوا قالو چ دوی بویل انا مج نصارا مش خو نصرانیانی دا دوغو چه هم اخذنا علاوه مج اخذ جوا مثاقهم کلک وعداتا دی مثاق مپرنو مش اولیا چه کلک وعداتا وای چه قسام ورسران مگر دوی چه وکر باید خور وعدای وفا کرده وای دی فنسو دی یه رکر حضن دیر غطا برخه مما دا اغا قسم سا زکی روش دی تا پندور که ولسوی بیهی پا اغا سره چه دا نبی علیه السلام نعطو اغا یه برا یه رکر اگر سره اشات او غرزون دا زایوی چه بدر فا اغرینا بینهم العداوه نو دی چه وعدا ما تکرله او سیا سزات گوره فا اغرینا علاوه مج ورواچ ول اغرا دا غطا ویل کیج لکه سره چه دی مثال پا تور چر پر برچه گرو غرزی سر جنگی دا غطا هم اغرا ویل کیج نو خواه غرزاول پا کشرا لکه نرال علاوه مج ورو غرزا و بینه هم پا منز که دا دی العداوه تا دشمنی علاوه نو ما دا غطا سزا ور کرده دشمنی می برا ورو غرزا ما بینست می دا نصارا ورواچ والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تترج پر د قیامت به دا بغض دی په مابینځ کې موجود تفسیر شریف وايي چې دی درې ډلې کړ د عقیدې پر بنیاد سره جلا یو ډله په دې کې د نستوریې بود د دغه نستوریې ډلې چې دی دغه عقیده ده د حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی الله تعالی د پلار دی نعوذ بالله دی پر دغه عقیده ولاړ دی د عیسی علیه السلام تر ابنیت نه تیریږي بل ډله په دې کې دوه مده یعقوبیه بوله هغه بیا وایي چې عیسی علیه السلام په خپل اله دی په خپل اله دی دی الله سره یو شی گای په هغه نامه ځان دی گای په عیسی دی دی تر دغه عقیده نه چیرې دا یعقوبیه ډله بل ملکائیه د دریمه ډله چې هغه وایي چې حضرت عیسی علیه السلام په جدرو خدایانو کې دریم دی یو الله دی یو مریم ده یو څوک دی خپل حضرت عیسی علیه السلام دی نو دا بیا سالیس و سلاسا وایي اوس دی در تسلیس نه تیریږي بل تر ابنیت نه تیریږي دا بل چې دی هغه بیا تر دغه چې اتحاد د الله سره تر دغه نه تیریږي نو چې عقیدې د انسانانو سره جلا شي خو بغض یې برای یې کوي عداوت یې کوي دلته نو اوس دا سوال نه واردېږي حکیم الامت رحمه الله چې اوس خواجه نصارا ګرده سره چې سره متفق دي کوم دی چې په مابینځ کې عداوت شته کوم دی چې بغض یې شته موږ وویل چې در هغه وخته پورې چې تر دغه عقیدو باقي دي په مابینځ کې به څه شي عداوت اوس خو دی سیکولرانس و سیکولر دا دی چې هیڅ جن ته عقیده نه لري په دا جهان کې اوس دی غیر سیکولری نظام پیاده کې په سکولو په دغه مکاتب او لورشچانو کې دی اختج دا بچان دغه سروزی چې بابا هر چا سره چې به هغه کوه په زړه کې خو دی ګټ ته کوه بس نور نه داسته چې د اسلام د عقیده په باندې نه داسته چې هندو به د هندو د عقیده په باندې نه داسته چې نصرانی به د نصرانی د عقیده په باندې د اسلامي ملکو په چهان نه دي د نصارا وختر به دی بورځي د دی واغه عبادت ځای ته اختر ورسره لمانځي مولا علي قاري رحمه الله د کفر په اسباب کې یو دغه لیکلی چې ارچا که د کفار مراسم ورسره ولمانځله د دی عقیده یو مراسم کافر دي مګر دی په بند لاندې نه ملا ورته ویل چې دلته چیش کې چې ورځي ته دا اخته دی تور جده نصارا وقت تل منزی ده یهودی غی تل منزی ده یدوانو ده تل منزی ده مسلمانانو ده تل منزی خدای پزرو که یه وعق ده لانه لیر دی دادی چې د جهان سره جوړ راسه بس هر چی چې کوه هغه ورسره کوه خلاص په زړه کې دته درد احساسیږي مسلمان چې اسلامي عقیده ولري دی که د یهودو چمونو کې خپله به پرده دونه زحمت یې خپله به پرده دونه زحمت یې که هغه په زوره په کې دی نشي کولی د نصاره سره یې نشي کولی خپل هلته عقیده دی لري هغه چې خالصو بر هر چه هم کولی شي نو خو ورته اسانه دي برای چې خلک مازې راضي شي پبلیک و عوام راضي شي نو دلته سوال دا واردېدی چې دلته الله پاک وایي چې الی یوم القیامت دوی تر منځ عداوت دی دلته خو اوس ا دی نسه دا خو پر قرآن سوال وکړي هغه دا دی چې دوی د عقیدې خپلې یې نو عداوت یې تر قیامته دی اوس هم کوارسی د دوی هغه پادریان هغه د دوی هغه علما چې په دغه تقسیم یې پر د عقیدو هغه اوس هم بد سره وړي اغم کنه سوریا و د یعقوب یو سره نه د جوړ یعقوب یای د ملک یو سره نه د جوړ دی اته سره مخالفت لري عداوات لري دا نوجوانه طبقه چې د مثال په تور دا سل یو نیم سل کال کیږي چې دی را شروسی وي دغه مخالفت له سره دی ولې دی پر ولا رعت دا نه لګا عیسا و څوک دی خدای څوک دی ابل څوک دی دا لکه د ملایان خبر دی لکه عیش په اسلام کې وس وینه چې دا غته ایفات ته روزل سوی دی چې دا خبرې کې په يهودان هم دغه رقم درجه ته رسیدلی نصارا هم دغه رقم درجه ته رسیدلی دی چې دلته پر دا د اسلام په د آسیا کې د امریکایانو دا بلاوي چې راته چې جنګ یې کاوه دوی وویل چې موږ بېرته صلیبي جنګ شروع کوو صلیبي جنګ د اسلام و د صلیب جنګ دی دا یې یو دا خو د مسلمانو سره جنګ کېږي په خپل ملک کې سل دوه سوه کاله د کلیسا سره جنګ وکړي د کلیسا سره جګ دغه معنی چې عصري علم چې دالی د دې مکاتبو ته کلیسا خو هغه د دې انجیلي علم دا وځپل وځپل وځپل چې ته به په ټولنه کار نه لرې ته به جامعې ته نه راوځې دغه د کلیسا مې درته جوړه کړې ده مټر هغه دې دلیل خپل منځونه کوي هر شی چې کوي په بازار کار نه لرې په هوټل کار نه لرې په سینما کار نه لرې په سکول یونیورسټي ته کار نه لرې نو کلیسا ته دې شکست ورکړي کلیسا یې په خپل ځای نه ایستله هغه علما یې هلته بند کړه ول خپل شی عزت کې غواړه په خلکو به کار نه لرې په سکول کې دا سکولري ورته وویل وویل وویل اوس چې دی نصراني دی نصراني نه دی لکه ابو درس چې موږ ویل چې اوس یې ذبیحه نه خوړی کېږي وس د دې سره نکاح نه کیږي خدای هغه نصرانی نه دی چې هغه په انجیل کې بیان شوی پر هغه باندې پات نه دی مسلمان یې امن دغه رقم شی کې درته چې وس دغه سدلته بیا د اسلام سره بیا د تجنګ وس روان دي دغه حکومتونه ور سره کې د عصر خلک ور سره کې ملا صاحب ستا ځای ماجد دی ته به د باندې نه راوځي په شی به کار نه لري د ملا سره مونږ دا ولا کوم مناسب بدل چې دیم په شی انو کار خپل منس کوه تشبیه کوه خپل مز او داس کوه او موږ بس تای عزت کو حین دی هغه چم کې جن دلته په میرات کې محاصر کی چې د میراث ته باندې جن نه نه بملا ژغ کولای شي چاته کې ورته وکړه دا ازما زدې دا زه یادول اوس ورته وایي چې زما ما نه یادول خدای یادول نو خدای چې باندې راځي دا مادر باندې برابر دي خو پرتا برابر دي نو نه اوس ګرد د عوام چې د علما او د وعظه څه دی ویلي بد وي خو کته کرک بازی و غنجه کرک بازی مخالفه ولې ما یاده که سګوانی و غنجه سګوانی مخالف دي ولې ما یاده که رشوت خور یاد کړي رشوت خور دي مخالف دي ولې ما یاده که د لا کوس روزګر یاد کړي هغه دي مخالف دي ولې ما یاده اوس ورته اجازه یاد څوک خو اسلام منه هیڅ چیز خو منکرات کې دغه نوزه وسوک یاد کوم نوزه غاګه د ملایانو ته چې وس مشته یو شیطان را پاتې دي شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه شیطان رو بارا چې دي خوانه په بدی کلمه لغه څو وخت مولا چې درته رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان کړه دلته کښنه ما و شیطان پکې لکه مالیا په شیطان وس خو نه بدی بل پر اش خو در سره بدی نو دلته ما دا خبر کول دا عداوت او بغداد ته الله الى يوم القيامه سوال برګیږي چې کوم دي چې وس عداوت سره نو زنده خو پر نصرانی عقیده نه دی پات کده دا عقیده و پاله دا هغه ما چې دسته بیان کړی دا دری عقیده سره جوړی نه سره جوړی خو دا دواړو دروس سره عقیده د زړه څوار کړ هغه بل بالکل سره جوړ حتی مسلمان او کافر وس په یوم از پر اکثر کی بد نه سره خو نه هغه عقیده لري اسماني دین ته نه دالري ورته فقط اسلام د سلو کوي قوا مثلا زه په قوم کا کړم بلکې کافر هم خوم کا کړم که مسلمان هم کا کړم نه بدیر دی وز د اسلام ته د قوم کار واخسي چې دا یو قوم دی دا یو جغرافیه ده دغه خلک مسلمانان هغه بنو یدوان په کښی کې مګر ما چې اسلامي ولکې مې دی په اسلام کېری دغه جواب دی د خبرې الله عز وجل فرمایي نو چې دی دغه ډیره حصہ د ذکر څخه دی یره کچ په انجیل کې او فاغرینا مجبور واچه ولا بینهم فمنس کې دی العداوه دښمنه والبغضاء بغض مور واچه ود دی تر منس الا یوم القیامه وسن ک په دې کې عقائد پاته او هغه د عقیدې اختلاف دی هغه وسم سره جنگي سره بعد کې یو کله ساده بلی بعد وړي وسوف ينبئهم الله نو د دې دنیا جزا خه دغه سوره چې دی په منس کې عداوت او بغضاء ول بدل او سو په دې ارشد یو نبی او چې خبر به ورته هم دی ته الله تعالی پاک به ما په هغه کانو چې دی و یصنعون صنع کول دی چې کوم کار په دې دنیا کې کاوه چې دا بس تا غټه برخه ده د ذکر څخه په لغت وواله چې هغه یو قسم بکشی که داوچ پر نبی علیه السلام ایمان را وری اللہوی دا جنو بیازی اخبار و دی ترکون بیای بگوری یاد کم چه استا دا پلانه پلانه کار استا پیادی نخدا مانا چه سزا ورل رو کم دا جن مطلب دانه دی چه مازی وری یاد وام وسوف جرد و نبی او چه خبر باور که هم دیت الله علا پاک پا کم کار بی ما پا آغا کانو چه دی و یسنعون سرعی کول علا با دا پوچستا داغ داغ نکول نو داخو داغ سنور کی دا ساکر دا پار دا سزا دا پاری ور کی گورا پا جا آیات کریمه که دا نصارا و نقض العهد یاد کی او آغا سزا چه علا ورلر ور کرد نن دا نبی علیه السلام امت پا داغ سزا ندی اخته چه نقض العهد یا وکی اغا احکام غط برخی زنی یرک پلا غطه وی اغا دی عداوات دست پا منس که دی چه پا خدای که دا کرونی دا کپیر سر دوغا نکه در پر جنگ خوان واقلی لکه دی چه سر چنگاو دی سر اختاج نسر اخلاسیر خدای سزا دا لور لرور کرد او دا قرآن مشتویلی چه که دا غا چم جی کاوه نقض العهد جی کاوه می ساخت جی نفالی نو دا غا عذابون رازی لکه اغا دا یهود دا کر که دا دا نسارا و دا کر اوز نو پا جا پایک یا اهل الكتاب تره دلت علا يهود و نصارى پر لجمعكي و مشترك دعوات لرو كيش بلا پر ما فرق نري كي يهودية كي نصراني خو أهل كتاب يه نو تشم وك يا أهل الكتاب يه ده كتاب خوندانو كي يهودية است كي نصارى است قد بتحقيق سر جاء را تقريد كم و تسيت رسول و نزمر دق رسول چه محمد عليه السلام هم افراد دي رسول و نزمر رسول يبين و بياني لكم تسيت در كثيرا دير مما ده اغشانو تخه كنتم چتی سواس تخپونو پټول مو من الكتاب د کتاب څخه خو يهودوم د تورات څخه ډیر شیان پټول لږه ویل اچ د دې تاوان بو غین نه وای نصاره هم دغه کار کاوه نو الله پاک ما رسول در واسطه دی به ډیر هغه خبرې چې څه کړي ولا ښکارا به کې چې دغه خبر ولی خود ته قران او د تورات نه احکام به سره چی شي لکه د قصاص احکام چي خدای به سره مشترک کینو نو دا د دې ته چی شي درته بیان به کې ډیر به درته بیان کې ګردنه ډیر کوم بیانې هغه قسم بیانې چې هغه ضرورت ورته وي په زمن کې به د دې هغه خیانت هم ښکاره سي چې دا حکم په تورات کې و دا حکم په انجیل کې لکه په قران کریم کې راځي چې الله په تورات کې لم حدیث ویلو په انجیل کې مې لا حدیث ویلو هغه حکم چې هم بیان شو ضرورت یې امسته او د دې هغه خیانت هم په رسوا سي په ښکاره ده نو یو څه خو پرېږدي نه بیانې هغه هغه دي چې بل هدف نه پکې ترلاسه کېږي فقط هغه د یهودو د نصارا او خیانت دي دلته اوس ګټه نه پکې هغه نو پرېږدي وای دا نو علاقه ولې د اسلام دې فقط یوازې دغه نه دي چې د خلکو رسوایي باندې چې فائدہ پر پر بنای رسوایي مې هغه کړی دي او غیر څه چې هغه فائدہ د حکم دلته نه پر بنا فقط د دې رسوایي چې دا حکم په دې کې ودی پټ کړی هغه بیا نه بیانې اعلی د سوایي یا اهل الكتاب یا کتاب خواندانو اهل کتاب چې یهود و نصارا است قد په تحقیق سره جاء را تکړی دي کوم تست رسول نه زموږ رسول در تراغلی یبین بیان ای لکم تست کثیرا ډیر می ماده هغه خبر څه کوم چې تست واس تخفونه تست پټولې من الكتاب د کتاب د تورات د انجیل خبرې و تست پټول ويعفو او دیکي ريكي عن كثير د ډیر څه ډیر خبر دا غره کم وي تاسو ته ولې دا وسنه بیان چې دا خبر ام د پټول ولې وان پیدا نه ست زمرد پاره به لږ څه چې د درس وای په فکر راځي نو یوازې د رسوای د پاره نه بیان وي يعفو په يجي ويعفو او کې ريكي د چاس عن كثير د ډیر خبر څه چې سپټ کړي وي دا د غسړه نه کیږي چې سپټ کړي وي قد جاءكم من الله نور نو دغه اهل کتاب ته چې یو خود دغه د رسول علی سلام ستیس تر اغلی دی دغه کار کې چې تا کوم شین احکام په ټوله اوس په اسلام کې د ایبر تر اشکار کوي بل دا دي چې قد په تحقیق سره جاء را تکړه دي کوم تست من الله د الله د طرف څخه نور یو شکاره نور خدای او رونا د پیغمبر دی کتاب الله دی خو نور دی و کتاب مبین و کتاب داس کتاب مبین چې بالکل واضح دی شکاره دی تست د الله د طرف په نور رالی چې محمد صلی الله علیه وسلم او کتاب مبین در تر رالی اغه نور دی معنی حق په شکاره کتاب مبین و واضح کتاب دی پدی که دا شیان رزی نو مانا خویه من یهدی به الله تا جی کتاب سپت که چی دا کتاب سنگ مبین دی یهدی هدایت کهی بهی پا داغ کتاب سر الله علا پاک من اغسوک هدایت کهی اتبع چاگه تابع داری که رغدوانه در ازاد علاو تعالی اغه ته چی شری سبل لاری السلام ده سلامتیه ده سلامتیه چون په دنیا کې سالم سیم په آخرت کې سالم سیم ده جه لاری الله شی په دغه کتاب سره کدایس په خبره تاسو متوجه یاست په کې رايات کې نورو کتاب ذکر شو الله نو يهدي هدايت کې به په دغه کتاب او په دغه نور سره الله الله پاک چاته هدايت کې من تبع رضوانه هغه څوک چې تابع داري کې طلب کې د الله د رضا کته ونه د نور خلق ته لاره نشي چې د الله تعالی رضا نه غوي قران خو حاجی دی کافر تم دی مسلمان تم دی خو زم نو کافر خو په طلب نه دی پسې یو څوک چې د شي په طلب نه دی پسې هغه کار نه اخسته نو په دغه دی یاد کړئ کنه د قران کریم شوونه عامه د مسلمان تم شوونه کی کافر تم کی الله یواز دغه یاد کړئ چې د په تلاش پسې وای تلاش په ځان کې پیدا کی طلب پیدا کی بر جنز ذکر په خبره کې دای سپویږي وسې مثال په تل یو سړی په تبلیغ کې وکړي تلاشه به ځان کې پیدا کړي چې را سلمون ځنې زده کړي درته په کلي کې اتلس کاله ګرځین زده کړي خو په تلاشه ده نه دي په ځما ځي ورځي نو دا تلاش په انسان کې یو کار دی چې په دې کې پیدا سو براشي په لاس ورځي دلته الله فرمایي چې نو دې هدایت کوي د الله پاک په دغه کتاب او په دغه نور سره من هغه چاته اتباع چې هغه تابع دار کی تلقي رضوان او درزاد الله چې شورت شي سبول الله لري ورته شي السلام د سلامتیه ويخرجوا او الا راباسي هم دي دغه كتاب زريعه من الظلمات د تاريكي څخه د کفر راباسي الا النور و نور ته د اسلام د ایمان و نور ته راباسي د اسلام کدا ایماني برخه د عقيدوي کدا عملي برخه د دواره نور دي د کفر ک عقيدوي برخه د ک عملي برخه د دواره ظلمت و تاريكي ده لکه په تاريكي کې چې شو بد نه معلوميږي د کفر په عقيده چې څوک سیم بر شو بد نه ورسګي دوته برابر شي دا الله پاک دی را باسی د ظلمات څخه نور ته به اذنه په خپل اذن او اجازه چې د الله اذن ورسره وي ويهديهم الى صراط مستقيم ويهدي الله تعالی هدایت کويهم دوی دغه خلق چې طلب کوي الى صراط ولارت مستقيم وسده وسده لارته الله تعالی چې کوي هدایت کوي نو ګوري د يهودو نقض العهد ان بیان کوي او جزاء پر مرتب وس د نصارا او نقض العهد ان بیان کوي چې جزاء پر مرتب وس په د اخرونو دوه اتو کې دوه دعوت وکړي چې دغه قران ته راسي وسله دغه د نور درته موجوده کتاب درته موجوده تلاش کوځان کې پیدا کړه الله هدایت ته کوي د سم سم لار د سلامتیه د لار یو لارمنه چې کوم لار دې د ژوند په اړخو کې په ګردو کې الله تعالی هدایت درته کوي نو الله عز وجل قران زموږ د پاره حاجی په مشکل الله تعالی تلپیدا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.